Szervusztok, kedves hallgatók! Ez a Hétmesterlövészének élő adása. Trencsényi András barátommal és kollégámmal, én Puzsér Róbert vagyok, a következő két órában pedig a Coen fivéreknek a karrierje számára próbálunk egy kisebb fajta kalapemeléssel szolgálni. 0629986986 az SMS szám, ami hozzánk lehet szólni ez ügyben. Jó pár Coen filmről beszéltünk már eddig. Volt szó az égető bizonyítékról, volt szó a kegyetlen bánásmódról, volt szó a Fargóról, volt szó a Nagyugrásról, és volt szó az Ó testvér, merre visz az utat című filmről, hogy a Nagy Lebowskiról ne is beszéljünk, hiszen arról is volt szó. Tehát ez egy jó pár Coen filmről volt szó. A Coennek a maguk jogán a filmes érdeklődés homlokterébe kívánkoznak. Egyértelműen egy teljesen saját világuk van, az biztos. És összehasonlíthatatlanok bárki mással, nagyon-nagyon sajátosak. Ugyanakkor meg elmondható róluk, hogy a Amerikában nem a mainstreamet, nem a hollywoodi elvárásoknak a nyomán képviselik a filmrendezés szakma körében, hanem sokkal inkább egy teljesen külön utasak. Tehát teljesen olyanok, mintha függetlenek lennének. Tulajdonképpen hogy ezek nem független filmek, amiket a Coennek csinálnak. Ez Hollywood, ez is nagyon érdekes bennük, hogy egyrészt Hollywoodból jönnek, ez egyébként a Halál kereszt útjában nagyon különbözőképpen klasszikus gangster film, de az a lényeg, hogy ők a filmeiknek a legnagyobb részét tulajdonképpen az utóbbi pár évig ők írták, tehát teljesen ők találták ki a nulláról. És ez látszik is, mert elég jól lubickolnak mindig a saját világukban. A karaktereik azok tulajdonképpen, ha az embernek olyan hangulata van, akkor végig lehet úgy nézni a filmeket, mintha egy groteszk lenne az egész, mert karikatúrák, de ugyanakkor úgy karikatúrák, hogy tulajdonképpen találkozunk velük mindenhol. Szeretnek ilyen bizonyos posztokat, mint hivatalnokok, rendőrök sokszor ábrázolni, és ezt egyébként mindig ilyen nagyon fanyar, meg kedves humorral teszik. Gúny az igazán, én még nem fedeztem fel nagyon náluk, tehát valahogy mindig sikerül ezt eltalálni. A Coen fivérek azok a partvidékek gyermekei. Ezt lehet mondani, hogy akár a keleti, akár a nyugati partvidéken értő közönséget találnak maguknak. A filmjeik aztán mégsem a partvidékekről szólnak, vagy a partvidékeknek szólnak, de mégis mindig a sztoriaikat elviszik Amerikának a legsuttyobb vidékeire. Mindig valahol dél, vagy Texas, középnyugat, de mindig valami nagyon lakókocsis, nagyon flanelinges, nagyon sötét, suttyobb bunkós világba viszik el ezeket a sztorikat. Igazából ez az ő közegük. Tehát, hogy ők az igazi Amerikáról szólnak, de nem az igazi Amerikának. Tehát a cowboy kalapos Amerikáról akarnak elmondani, vagy abban a közegben akarnak megjeleníteni valamit mindig. Ők egy saját külön Amerikát, ők saját magunkon keresztül közvetítenek, ami igaz. De nagyon Coen-es mindig. És nagyon amerikai. Mi jellemző a Coen fivérekre? Hát elsőrendűen az, hogy sosincsen eldöntve, hogy ők vígjátékot vagy drámát csinálnak. De mindig kicsit groteszk. Igen, mindig groteszk. Sosem csinálnak, akarnak, mernek, vagy tudnak. Szerintem ez tudatos. Nagy valószínűséggel merni, igen. Hát igen, lehet, hogy igazán drámát csinálni. Bármennyire is drámát csinálnak, mindig van benne humor. Igen, de bármennyire is vígjátékot csinálnak, mindig valami komolyság. Az abszolút bőbe soha nem mennek el, igen. Egyébként szerintem, aminek egy nagy kedvenc film, nekem az annyira nem jött be, és pont azért, mert ők csinálták. Tehát tőlük nem nagyon jött be ez a nagy ugrás. Hát nekem az a nagy kedvencem. Mert nekem az egy kicsit olyan papírvék konnyá válik már ő magukhoz képest, legkeményebb, Fargók. De most a legkeményebb kapitalizmus kritika, mellett. Tehát nem látom az be, hogy... Igen, megvan benne, csak valahogy... A tőkés rendszernek az olyan, ez egy kiváló szatíra. Szóval vicces, meg jó pofa. Azt lehet mondani, hogy a Coennek leginkább szatírákat készítenek, de nem az igazi, tehát az olyan vegytiszta szatíra, mint amilyen a nagyugrás, az elég ritka, hanem általában azért krimi, ott van valami krimi szál mindig. Ha krimit csinálnak, az is szatirikus, hogyha vígjátékot csinálnak, az is hát valahol komoly, ha pedig valami nagyon kemény drámát csinálnak, abban is biztos, rengeteg nem olyan... Igen, rengeteg olyan humoros elem van, és a humoruk is annyira sajátos. Soha nem engedik egyet. Melyiket? A nem vénnek való vidéket. Hát az nem nekem való film. Szóval... Az az érdekes, abban aztán nincs, pedig úgy hiányzik belőle. Szerinted persze semmi nincs, de hát mondjuk humor az semmi nincs benne. Ami az érdekes a humorukban, hogy soha nem engedik igazán elcsattanni a poént. Tehát elviszik a poént a végső pontig, és ott aztán megbillegtetik, és nem engedik leesni. Hanem ott tartják, hogy eleinte kicsit feszélyező, aztán egyre kínosabb lesz a dolog, egyre inkább feszengsz, és nem csattan el a poén, hanem ott marad. Ez a Lebowski-ban nagyon jellemző, és elég pikás, szóval így megfűszerezi. Szóval jó pár filmről fogunk beszélni. Négy filmről fogunk beszélni a Coen fivérek életművéből. Ütős, masszív, jó kis Coen. És szóljatok hozzánk a 0629986986-os SMS számon. Ha ti kedvelitek a Coen fivérek filmjeit, akkor miért kedvelitek, mit kedveltek benne, tegyetek valamit hozzá a magatokéból, hogy teljes legyen a Coen paletta, vagy a Coen szemle a következő két óra során. Az első film, amiről beszélgetni fogunk, az az Arizonai ördög fióka című 1987-es film, ami egy kedves, kedélyes vígjáték, de azért az amerikai... Egy Coen-bőr lesz. Igen, süttyóvilágnak egy elég... finom kis fanyar, igen, fanyar igen. Karikatúrája. Pontosan. Úgyhogy ezzel a filmmel indítunk. A Nicolas Cage, a Hollywoodban még induló Nicolas Cage. És milyen jól áll neki, hogy ilyen fiatal és egy ilyen sútyót játszik. Világi nagy bunkót játszik, de itt mindenki halálsútyó ebben a filmben. Kivétel nélkül mindenki halálsútyó. Még a felesége is, aki egyébként rendőrnő. Igen. De itt a börtönben jönnek össze, illetve ismerkednek a büntetés végrehajtó és a fegyenc. A nevem Hay McDonald. Szólítsanak csak Hájnak. Egy börtönben nagyon meg van szervezve az élet, amit a legtöbb ember nem igazán szeret. Van viszont valami olyan bajtársiasság, amilyen kint legfőjebb a harctéren, vagy egy futballcsapatban, a döntő utolsó perceiben. Azzal a felkiáltással, hogy megjavítanak, rendszeresen összezárnak egy nevelőtisztel, aki próbál rávezetni minket, mitől vagyunk olyanok, amilyenek vagyunk. Szóval csak mert gyerekkorában sosem kapott süteményt, most pedig maga indokolja meg. Miért fogalmazott úgy, hogy beszorult? Ha? Miért mondta azt, hogy úgy érzi, beszorult? Egy férfi testbe. Hát csak mert néha feltörengek a menstruációs görcsöktől, azért. Levont valami tanúságot, Háj? Ne, uram, az főleg. Ugye nem csak minket akar megtéveszteni? Nem, asszonyom, Isten őriz. Akkor jól van. Én próbáltam talpra állni és az egyenes úton járni. Hát nem ment, mert pont az a piszok régen ül a fehérházban. Mondják ugyanúgy rendes tag, hát én nem tudom. Lehet, hogy a tanácsadói zsongítják. Arról szó sincs, hogy valami hú, de boldog lettem volna, hogy megint bekerültem. De az ismerős arcok, hangok, szagok úgy fogtak körül, hogy már azt éreztem, ha hazajöttem. A maga korában a legtöbb férfi megnősül, családot alapít. Na igen, csak nálam az van, hogy... A családot nem pótolja a börtönközösség. Van valakinek hozzáfűzni valója? Hát néha az a helyzet, hogy a karrier fontosabb a családnál. Mi nekünk is a munka volt a mindenünk. Nem lehet nem észrevenni a szembeszökő párhuzamot az Arizonai ördög fióka című film, illetve a Woody Allennek a Fogdapénzt és Fuss című filmje között, ahogyan az intelligens forgatókönyvíró az intelligens hősnek nagyon választékos módon adja a szájába a nagyon sutyó gondolatokat és a nagyon söpredék stílust. Mégis valahogy kifinomultan és szórakoztatóan adja elő, igen, és igen. Amilyen romantizáló módon áll hozzá ehhez a bűnöző életmódhoz. Hát úgy áll hozzá, mind a kettő ugyanaz, tehát a Fogdapénzt és Fuss is, meg ez a film is hasonló alap humor elemekre próbál építkezni. Az az alapja a humornak, hogy úgy tekint a bűnözésre, mint egy szakmára. Igen. Hát úgy áll hozzá. Amit mindjárt egyből romantikával is kezel a fős eléggé, amitől egy ilyen nagyon kedves hangulata lesz az egésznek. Igen, tehát hogy azt kell látni, hogy a bűnöző, hogy mondjam, az is egy piaci szektor, a bűnözés, amit szükségszerűen le fog fedni egy csomó vállalkozó. Hát azt nem lehet szabadon hagyni egy ekkora szektort, világos, hogy oda is kell szakosodni embereknek, és ezek az emberek valahol hoznak egy komoly áldozatot, vállalva az üldöztetést. Lelkiismeretesen csinálják. Pontosan csinálják a melót keményen, ezt a szektort ellátják a saját termékükkel, vagy hát a saját szolgáltatásukkal, amennyiben rabolnak, megtöltik a börtönöket. És megbízhatatlanok. Hát meg börtönőrök, szájába adják a kenyeret napról napra. Ja, igen. Világos, hát igen. Egy egész költségvetési ágazatot tartanak fent, tehát azért a rendőrséget, büntetés végrehajtási intézményeket töltenek meg, hát ez egy fontos szektor a gazdaságnak. Igen. Szóval, hogy ez a hozzáállás a filmnek, és ez roppant bájos. Tehát ez nagyon-nagyon aranyos, igen. És ahogyan itt a hősnőnk, az Ed, akit a Holly Hunter játszik, és High a Nicolas Cage. És mivel mindig tehát ezek a figurák ugye tényleg mindig ilyen nagyon-nagyon szorosan gyökereznek ezekbe a valódi figurákba, ez mindig ilyen nagyon jó ízűt lett, soha nem megy el igazán blődbe, ugye maximum burlesque lesz belőle, tehát mindig ilyen nagyon kedvesek. Nagyon aranyos és nagyon szívmelengető figurák egyébként. Senkit se lehet, ebben a filmben se lehet igazán senkit utálni, kivéve hát ugye a férj. Hát én nem. Szerintem a démon ember az aki a félelmetes, de igen, de igazából hát elég egyértelmű. Igen, de hát az is egy kérdés, hogy ő egy élő személye vajon. Na hát a sztori az nagyon egyszerű. Hősünk és hősnőnk nagyon szerelmesek egymásba, de hát sajnos nem lehet gyerekük, mert hogy Ed, aki Edwina. ez is ez a finom ilyen parasztos lerövidítés, ez a High meg az Ed. Igen. Ők nagyon sutyók, tehát már lumpenprolik. Abszolút azok, teljes mértékben. Lakókocsiban laknak. Kilóg a lakókocsi, mondhat. Igen, és hát hogy mondjam, ők az amerikai álom vesztesei. De hogy nem a nyertesei, az biztos. És hát így, de nem is hiányzik nekik semmi, csak a normális, átlagos, délnyugati parasztboldogságnak a szükséges hozzávalói egy jó gyerek vagy kettő, és ez az, ami nem adatik meg nekik. És hát a beidegződéseik azok hát így viszik őket a rossz útra értelemszerűen. A megoldáshoz kínálkozik. Amennyiben az Arizona ötösikrek egyikét megvalósítja. Hiszen nekik már úgy is van elég. Ja. És talán fel ugye... se tűnik, hogyha egyáltalán tűnik onnan. Igen. Először nem akartam elhinni, hogy ez a nő, aki olyan termékenynek látszott, mint a Tennessee völgy, nem szület gyerekeket. De az orvos elmagyarázta, hogy belül olyan akár a kősivatag, ahol a magom képtelen gyökeret ereszteni. Ed vigasztalhatatlan volt. Próbálkoztunk örökbefogadással. Az igaz, hogy a férjem múltja egy kicsit pettyes. De a feleségem kitüntetett büntetés végrehajtási tiszt. Úgyhogy szerintünk egálban vagyunk. De a biológia és az előítéletek összeesküvése folytán gyerek nélkül maradtunk. Jobban szerettük egymást, mint valaha. De én éreztem, a mézes hetek gondtalansága nem tér vissza. Nyomottak lettünk mind a ketten. Edet már nem érdekelte sem az igazságszolgáltatás, sem a háztartás vezetés. Nem sokára le is szerelt a testülettől. Azon vettem észre magam, hogy hazafelé egyre többször hajtok el üzletek előtt, amik nem is esnek útba. Míg végül egy este szenzációs hírt mondtak be a tévéhíradóban. Megszülettek az Arizona ötösikrek. Attól Arizona, és nem arizonai, hogy az anyjukat Florence Arizonának hívták. Na pedig még erről sem ugrott be semmi. Florence Arizona férjét úgy hívták, hogy Nathan Arizona. Nathan Arizona meg... hát ezt már csak tudják kicsoda. Jöjjenek el hozzánk, szeretettel vár mindenkit a Natura Arizona. Szeretettel és sehol másuk nem található választékkal, bútorokból és lakberendezési tárgyakból. Otthonának minden helyiségét berendezheti. És hogyha bárhol másuk alacsonyabb árakat talál, ne legyen a nevem Nathan Arizona. Az egész délnyugat legnagyobb natúrbútor és lakásfelszerelési cikküzlethálózatának tulajdonosa. Mint kiderült, Florence megtermékenyülést serkentő tablettákat szedett, míg végül Nathannel megütötték az ötöst. Az a mennek az Arizona ötösikrek. Sok is a jóból. Így a papa. Az vesse ránk az első követ, aki sosem vétkezett. Úgy gondoltuk, nem igazság, hogy egyeseknek annyi legyen, másoknak meg egy sincs. Most így visszagondolva talán nem volt az a kimondott nyerő ötlet, de akkor úgy látszott, ha etterve sikerül, megoldódik minden problémánk. Meghallgattatik mindenünk. Vannak bizonyos védjegyei a Coen filmeknek, ilyen védjegy például Francis McDormand, aki itt is játszik. Ő azt hiszem a Joelnek a felesége. Az idősebbnek, az igen. Az igen. Az igen. De ilyen például John Goodman, aki jó formán minden Coen filmben játszik, John Goodman. Hát ebben, igen, én szerintem ebben a háromban. A Lebowski-ba játszik, a Barton Finkbe is játszik, meg ebben. Azt hiszem ezekben játszik. Uh-huh, uh-huh. Nekem az jutott eszembe most a bejátszást hallgatva, hogy tulajdonképpen ők, egyrészt eleve is ez egy nemes szándék, hogy ők tulajdonképpen csak egy gyereket szeretnének, ami úgyis soha nem lehet nekik. A másik meg, hogy hát a másik igazából egyre megy, hogy az Arizonáik nevelnék-e föl azt a kis a juniort, vagy ők, mert tulajdonképpen ők se jobbak a Dark Nivászán, mint kiderül, amennyit láttunk belőlük. Tehát tulajdonképpen ez a dúsgazdag ilyen déli amerikai kereskedők, és igazából leszarják a gyereket lényegében. De meg, igazából meg nem esednek a hőseink, és Nathan is, és hogy mondjam, valahogy a történet folyamán kapnak egy olyan nagyon erős ellenpólust saját maguk mellé, akihez képest el tudnak igazodni. Tehát kellemes erőbe. Hát a Lenny lesz a sötét démon, aki megjelenik, és a Lennyhez képest mindenki kihozza magából a legjobbat. Igen. Jó, ennél sutyó parasztabb zenét azért nehéz elképzelni, nem? De vidám. És végig egy ilyen jó hangulatot tartja az embert, és egyébként ez többek között egy nagy közös pont az összes Coen filmben tulajdonképpen, hogy a zene az mindig valami optimizmussuk, amik a szomorúan is, de olyat, hogy van remény, ezért a mai filmekre is majd jellemző lesz mindig. A zongora egyébként nagyon jellemző mindig, és ezek az ilyen melankolikus, de ilyen nagyon, tehát ilyen tulajdonképpen én a zene miatt gondolom azt, hogy ők mindig optimisták, még ha egyébként néha ilyen szomorúak a végek, stb. A zenében ez, mint az mindig úgy festi alá, vagy úgy úsztatja a filmet, hogy ilyen az ember végig egy ilyen, tehát hogy meg akarom tudni, hogy mi a vége, meg a végére fog járni, mert ilyen optimista hangulatba tartja az ember. A feleségem a többi gyerekkel elutazott a városból. Nem mondom meg hova. Akkor jönnek vissza, ha mind együtt lehetünk. Arizona, mondja, melyik kicsit rabolták el? Nathan Junior-t, azt hiszem. Van valami üzenet az ember rablóknak? Van. Szétrugom a s***üket. Azt mondják, hogy a kisfiát UFO-k rabolták el. Mi erről a véleménye? Ez meg ne írja, kérem. Ha az anyja elolvassa, nem marad semmi remény. Uram, volna még néhány fontos kérdés. Még csak azt mondja meg, kérem. Kérem, ne feledjék, a Natur Arizona üzletekben az árusítás zavartalan. Ha bárhol alacsonyabb árakat találnak, a neve most se legyen Nathan Arizona. Jelentkeztek már bárcsak, hogy feledjük néhány kérdést. Beszéljünk még Leonard Smallsról, aki egy igazán David Lynch-i karakter ebben a filmben. Már csak azért is, mert nem lehet igazán tudni, hogy ő egy valós személy, vagy egy szimbolikus alak, hogy ő egy démon, aki valakinek a tudattalannyából, vagy valamilyen sötét... Hájnak. Igen, sötét hájnak az álmából került elő, vagy valami bűnnek az alvilági mocska állt össze egyetlen karakterré. Ezt nem igazán lehet tudni, de igazán David Lynch-i. Egy ilyen szájúló, feltartóztatatlan démon. Igen. A haláldémon Lenny Smalls, aki a mama nem szeretett engem tetkójával, hát az zseniális egyszerűen. Amikor mindezeknek a mozgatórugóját, ami pont arról szól ez a keménykedés, meg a bőrruházás, meg a Harley Davidsonozás, hogy ugye mama nem szeretett, de ezt nem így hozom kifejezésre, és amikor valaki ennyire direkt, hogy a tetkója azt a feliratot, tehát a halálfej alatt a mama nem szeretett engem felirat van, az mindent elmond. A szokásos kompenzáció. Igen, és ez is igazán Coen. Kicsit kikarikírozva. Szóval Lenny Smalls az valami olyasmi egyébként, mint amilyen Bobby Peru. A szintén Nicolas Cage ellenpólusa volt korábban David Lynchnél, és Bobby Peru Leonard. Bár a Leonard... démon, szerintem félelmetesebb. az közvetlenebbül kúszik az ember gerincébe. Igen, a Bobby Peru, hát igen. De azt lehet mondani, hogy a Coen-ek valahogy kicsit olyan, mintha ilyen felvizezett viszki lenne. Lekváros David Lynch, ez most főleg David majd Lynch-nek. A következő utáni filmben fog kiderülni. Szóval Leonard Smallra igazán érdemes figyelni ebben a filmben. Éjjel álmodtam valamit. Elalvás előtt olyasmikre gondoltam, mint boldogság, születés, új élet. De álmomban valami szörnyűt láttam. Rettenetes volt. Az apokalipszis magányos motorosa. Egy ember, akinek parancsára elszabadul a pokol. El tudja sötétíteni a napot. Amerre jár nyomában pusztulás és halál. Öleg a kicsikkel, gyengékkel és védtelenekkel kegyetlen. Elperzseli maga mögött a földet. Még az üde sivatagi szellőt is megfertőzi az égett húsbűzével. Nem tudtam, honnan jött, miért. Nem tudtam, álom-e vagy látomás. De attól féltem, hogy én magam szabadítottam el. Hogy az a fúria düh öltött benne testet, amit Florence Arizona érzett, amikor észrevette, hogy a kis Nathan eltűnt. Smalls. Leonard Smalls. A barátaimnak Lenny. De nincsenek barátai. Na, ne mondja, mert a végén még elbőgöm magam. Nézze, Leonard. Ha valami bútort akar venni, a teljes választék ki van rakva. Én nem vevő vagyok. Embervadász. Na persze, néha vadászom csecsemőkre is. Úgy hallom, maga is elvesztett egyet. Mit tud róla? Az az én dolgom. Nyomkövető vagyok. Valaki szerint vadászkopó. De ha egy bűnöző megpattan a sitről és felszívódik, csak engem hívnak. Nézze! A kisfiamat már keresi a rendőrség, az FBI, a hadsereg és az önkéntesek. De ha maga tud valami olyat, a zsaruk nem találják meg. A zsaruk még a saját seggüket se találják meg. A nehéz fiút keres, fogadjon nehéz fiút. Ha csak egy hülye csórót, akkor jók a zsaruk. Morse, először is vegye le a patáját az asztalomról. Másodszor, tudhatja, hogy 25 ezer dollár jutalmat tűztem ki a fiam megtalálójának. Úgyhogy, ha megtalálta, felveheti. Ha meg nem, nincs semmi tárgyalni valónk. De van. A méltányos ár, amit nem maga szab meg, hanem a piaci árfolyam. A piac törvénye. Mert vannak emberek, ismerem is őket, akik 25 ezernél jóval többet megadnának egy egészséges csecsemőért. Mondja, mit akar? Helyre tenni az agyát. Tudtommal kiskoromban értem is 30 ezer dollárt fizettek a fekete piacon. Még 1954-ben. Na szóval, 50 ezerért a nyomába eredek. És megtalálom. Azokat meg, akik elvitték. Kilapítom. Ingyen és bérmentve. És ha nem fizetek? Előkerítem. Akkor is. Ha maga nem fizet, fizet a piac. Például nem teljesen véletlen, hogy a Coen fivérek filmjeinek a zenéi azok a nagyon emlékeztetnek jellemző egymásra. Hiszen az, talán az első filmjüktől kezdve egy bizonyos Carter Burwell a zeneszerzőjük. Ez elég rá is nyomja a bélyegét a hangulatokra. Egyébként még annyit akartam hozzáfűzni az Arizonai Ördög fiókához, hogy a következő film, Halál keresztül, amiről beszélünk, az még ilyen műfajfilm lehet mondani, ugye, hiszen gangsterfilm, azután kezdtek a Coenék így elmosni a műfajokat, hogy viszont ez, ahogy itt ezt a burleszket meg a kvázi blödlit beleviszik a témába az Arizonai Ördög fiókába, szerintem eléggé hatott így az ilyen 90-es, az ilyen Will Ferrell stb. Vígjátékor, csak azok már mondjuk jóval felületesebbek, meg jóval blödebbek. Most ami Lenny Smallst és Bobby Perut illeti, a Veszett a világ című David Lynch film, az három évvel később készült, vagyis 1990-ben készült, vagyis 3 évvel később, mint az arizonai ördögfióka, tehát hogyha itt valaki lopott valakitől, már hogyha ez amit egyébként nem áll fenn, szerintem. Ami egyébként talán nem is, tudjuk, hogy léteznek ezek a mémek, meg, tehát hogy tudjuk jól, hogy igen, hogy ezek az alkotók úgy gondolom mind a világ szellemből merítenek, és amikor megérik az idő egy Bobby Peruhoz, akkor az világ egyik felén, vagy Amerika egyik felén egy Lenismus, másik Istenek, felén egy Bobby Peru születik meg, és ez nem lehet, tehát hogy fogalmazok, nem is kell akár egyiknek vagy másiknak egymástól lopni, vagy egymástól kölcsönözni, hiszen valami nagyon-nagyon hasonló helyről, vagy nagyon hasonló körből merítkeznek ezek a forgatókönyvek. Az az érdekes, hogy a David Lynch is majdnem mindig az amerikai középnyugat, az Amerika süttyó világában, tehát nem a pizza szélét harabdálják, hanem behatolnak a közepébe, ott, ahol jó sajtos, meg jó szalonnás. Igen, oda. És aztán meg is fúl, aztán főleg a Lynch. Ja. Hát ott most, abban aztán könnyű fuldokolni. Na most én mondok egy olyat, hogy mindig te szoktál, hogy hú, értékeljünk egyet, mert én olyat soha nem csináltam. Értékeljünk. Szerintem az arizonai ördögfiók egy jó kis hetes. Igen. Hetes. Na, és a következő film, amiről pedig szó van, az a Halál keresztútján című. Egy gangster film, ráütve a Coen védi egy. Igen, egy nagyon klasszikus gangster film, de már annyira klasszikus, hogy a gangster, az igazán, tudjuk, hogy a nagyon klasszikus gangster film az vagy Chicagóban játszódik, vagy Atlantic City-ben, vagy New York City-ben játszódik. Anyusgő nagyváros. Igen. Na most, ami itt is megvan. És valamikor a 20-as évek. Minden stimmel. A szesztilalom. Kivéve, hát ugye legyen ürügy, kivéve, hogy itt hála Istenek, szerintem ez nagyon dob a filmen, nem tudjuk meg, hogy konkrétan, ez nem játszódik konkrétan valahol, hanem egy ilyen játszódik konkrétan valahol, sztereotíp csak, hát a filmben nem hangzik el a város neve. Ugye? Igen. Mert nem is kell, hogy elhangozzon. Ez a film is egy, hogy mondjam, a legkomolyabb film, az egyik legkomolyabb fajta filmje a Coeneknek, de azért ez sem nélkülözi az iróniát, meg a groteszket, meg a szatirikus elemeket. Hát itt is pontosan az van, hogy megvannak a karakterek, ugye a maffia főnökök. És annyira jól van lehozva, hogy ez elképesztő. Úgy ki van egyensúlyozva, mondjuk van egy, amelyik van a simlis zsidó Bernie. Igen, akkor ő egy zsidó kobold tulajdonképpen, majd nézzétek meg. Az ír nagyfőnök Leo O'Banion, akit ugye az Albert Finney játszik. Ő az odacsapós, kemény ír. Egyik nagy öregje Hollywoodnak. Kevesebb emelékszik. Igen, és ott van Johnny Kaspar, akit pedig John Polito játszik. Na ő a legállandóbb, ő tulajdonképpen szerintem kevesebb filmben nincs a Coenéknél, mint amiben van. Hát a mai 4 filmből 3-ban játszik a John Polito. Igen. Tehát tulajdonképpen egy háromszög, a zsidó, az olasz és az ír között, és középen a jenki, a Tom Reagan, akit a Gabriel Byrne játszik, igazából ő a főhős, és az ő szemszögéből látjuk az egész cselekményt, és ő az, aki sakkozik ezek között. Annyira megvan írva a forgatókönyv, annyira... Anélkül, hogy ő tulajdonképpen a film legvégét kivéve egy gyilkosságot is elkövette, mert ez egyébként ő ezt soha nem teszi szóvá, ezt mindig más mondja neki, hogy te egy ilyen védőangyal, vagy te egy szent vagy. Nem egy igazán kemény csávú, tehát nem is ezek közé való. Nem is ezek közé a dörzsölt gengszterek közé. És ugyanakkor igen, sikerül megkavarni. Meg ugyanakkor iszonyatos szerencséje van azért sokszor. Meg iszonyatosan higgadt tud lenni, kivéve persze a nővel. Nagyon jól megvan írva a forgatókönyv, sőt, hát egyesek szerint túl is van írva ez a forgatókönyv. Annyira szövevényes és annyira komplex a szövedéke, hogy egyrészt érdemes a jeleneteket többször megnézni. Én amikor megnéztem, én nekem számos jelenetet újra vissza kellett pörgetni, újra meg kellett nézni, azért, hogy a jelenetek közti cselekmény szálak mindegyikén folyamatosan rajta tudjam tartani az ujjamat. Már csak azért is, mert Coenéknél élvezett. Tehát ott tényleg az van, hogy a 10. újra nézést is valami új kis gesztust, valamit föl lehet, valami kis csemegét föl lehet fedezni az helyzetek. De nem csak a cselekmény szálak miatt érdemes. Abszolút. Hát amikor Johnny Kaspar, az olasz főnök ráküldi az üvöltő idegbeteg, kis alacsony kopasz, rajzolt bajuszú olasz. Ráküldi Lióra Szerintem egyébként ő a legszimpatikusabb hős a filmben, Leo Benyon, nekem személy szerint, nekem ő, tehát én ővele tudtam leginkább azonosulni. Igen, ő egy nagy főnök, akinek van ereje, van fellépése, ugyanakkor és meg... Gerince is igen, van. Igen, és nem egy vérengző állat. Nem. Tudja, csak egy nagyon ismeri, karakkel. Igen, nagyon. Tudja a mértéket, sajnos kicsit érzelgős, meg sajnos hát így meglágyítja a szívét Vörna, aki a Bernie-nek a húga. De mégis azt lehet mondani, hogy, na, hogy ő az, akivel igazán azonosulni lehet, ugye az Albert Finney igen, által igen, játszott karakter. Igen. És hát amikor ráküldik a gyilkosokat, és ahogyan, ő azt a helyzetet kezeli, és ahogy azokat elintézi, hát azt, bravúros, háromszor kellett újra végignéznem azt a jelenetet. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon erős jelenetek, nagyon-nagyon jó film. Az az igazság, hogy nem igazán Coen-es. Tehát ez egy kevésbé, az a vicc, kevésbé atmoszféra, szóval kevésbé kozzátok az atmoszféra teremtése, mint az összes többi filmjükben, ugyanakkor adódik, tehát megvan, de igen, tehát ez az utolsó ilyen igazán zsáner filmjük egyébként. Hello, Tommy! Ismeren lódult meg a polgármester urat. Hát hogyne? Májusban 6 szavazatot adtam le rá. És ez még csak nem is rekord. Hallottad a gyapjast? Igen. Nyugodjék békében. De hogy a parókáját elvitték, ez nem fér a fejembe. Mire lehetett jó ez? Talán részbőrűek voltak. Én szerintem inkább dikók. Giovanni Casparro. Szóval szerinted Caspar nyírta ki a gyapjast? Miért? Ez magától értetődik, nem? De. És most mi lesz? Hát elkapjuk azt a disznót, és kikészítjük. Okosíts ki a fiú, Dave. Hát szóval, Leo volt szíves tájékoztatni bennünket, hogy Caspar-os számos klubot üzemeltet a városunkban, ahol a vendégek rumot fogyasztanak, és különféle szerencsejátékokat üznek. Kötelességünk ennek véget vetni. Nem veti szét őket a lelkesedés. Ugyan, de hogy erről szóssuk, ami a kötelességünk. Lehet, hogy nekik van igazuk. Belenyúlni egy ilyen darázsfészekbe most nem nagyon használna senkinek. Én se lelkesedem érte, de mégsem fekedek le csak úgy Caspar előtt. Van más megoldás is, nem fogsz neki örülni, de mégis. Bernie a békességért cserébe szinte semmi, az üzlet pedig üzlet. És egy háború mindenkinek rontaná az üzletét. Bernie a tűzzel játszik, akkor számoljon a következményekkel, még azzal is, hogy ott hagyja a fogát. Jó, igágyom meg, Tom, most már ennél többről van szó. Caspar kinyírta a gyapjast. Ha pedig ez csak úgy szó nélkül lenyelem, Caspar átveti az üzletemet, zsebre vághatja az egész várost. Úgyhogy nem én kezdtem, de most de már... De te kezdted. Te meg Vörna. Mi akár el is mehetünk, Leo, ha úgy gondolom. El a fenét, üljetek vissza, maradjatok! Nem Caspar szegte meg a szabályokat, hanem Bernie, meg ti azzal, hogy védtétek. És ha ez nem győz meg, gondolja arra, hogy egy háborúban több vesztenivalód van, mint Caspar-nak. Na jó, de a győzelemhez is több van a kezemben a szentség itt, Tom. Volt már keményebb ellenfelünk is. De sohasem ok nélkül. És az nem árt, ha van. Neked kell döntened. Valamikor még adtál a véleményemre. De most úgy látom, nem érdekel. Ugyan már, Tomi, dehogy is nem érdekel. Hát szentség itt! Olyan hisztis a fiú, mint valami nőci. Érdekes, hogy a Tarantinónál, illetve a Tarantino maga is mindig a Scorsese-re hivatkoznak, mint alapvető hatásra, ami szerintem félig meddig nyilván ott van, de a Coenék azok, akiket ezzel a filmmel ugye közvetlenül megelőzik a Tarantinót a Kutyaszorítóban, és szerintem azért is jó, mert hogy ugye nagyon zsánerfilm, nagyon gangsterfilm, de nagyon Coenesen azt, tehát fantasztikus, hogy a párbeszédeken keresztül megismerünk nagyon élő, nagyon vibráló karaktereket, és a történet is azon bontakozik ki, és szerintem nekem egyértelmű a Tarantinóban a halál keresztútján hatása. Szerintem a Tarantino ahhoz ért nagyon, hogy olyan, dialógusokat emel be a cselekménybe, amik nem szolgálják a cselekmény előre menetelét, hanem kifelé igen, tartanak a cselekményből. Igen, a Coen-ek meg ahhoz értenek, hogy bizonyos cselekmény szálakat, amiket elkezdenek bontogatni, aztán meg így eleresztenek, így elengednek. Legtöbb sokszor csak a poénkedvéért, a hangulatkedvéért. Nem vezetik végig, sokszor nem vezetik végig, és ebben a tekintetben is szakítanak a hollywoodi formátummal, amit általában mindenkitől elvárnak, vagy ami a hollywoodi forgatókönyvírók nagykönyvében benne van. Ez egyébként nagyon sokat hozzá ez a film, mert ilyen nagyon klasszikus hollywoodi díszletek, ugye ezek a városrészek, a dobtáros gépfegyvert, ugye a gangster film. Még ebben a nagyon, nagyon komoly, nagyon konkrét és véres gangster filmben, mint amilyen a Halál kereszt útján, még ebben is, hát így számos... Ja igen, ez jó, hogy mondtad. Egyértelműen Coen-es poén van benne. Hát itt vannak például ezek a rendőrfőnök, meg a rendőr... Maga, ahogy kinéz... A rendőrfőnök, meg a polgármester, az éppen mindig aktuális gangsterfőnöknél ott... Épp ott liheg. Ott liheg. Mikor, benyit az aktuális... Nyelvüket lógatva, és így mondják, hogy Lió, mi akár el is mehetünk, mentek a francba, üljetek vissza, és így visszaülnek, és így láthatóan így beremeg a térdük, hogy úristen, a főnök mit fog, mert hogy ők csak tulajdonképpen csak a rendőrfőnök, meg a polgármester, hát kik ők, senkik sát, nem ők vezetik aztán a város. Aztán a Pascal, vagy úgy Pascal, vagy mi a Joe, az olasz. Kaspar. Ő meg a saját irodájából küldik ki a polgármester. Ugyan egy jó, ugye, ő még kemény, ő még ocsmányabbul. Hát és azok milyen jelenetek, amikor például ugye az mindig az egyik maffiafőnök ráküldi a másikra a rendőrséget, és akkor ez először történik meg, amikor éppen üti ki a lelket a szegény Tomból, és egyszer csak rájuk nyit a rendőrség, és ott is, mint egy ilyen tulajdonképpen valami rejtő regényben, ott röpülnek az asztalok, íze, az éppen elröpül asztal, hogy lekapja a sört, a Tom, és akkor mindig így szétve, vagy milyen, vagy viszki, hogy ja, igen. Ne, hát valami ilyen, hogy igen. Ja igen, az erőszak, amit mondtál, na ezért, ez a fantasztikus, hogy na az, ami egyébként, főleg ahogy haladunk előre az időbe, kivéve a Jackie Rowland, a Tarantino szerintem egyre öncélúbb lesz, de már alapjáraton is öncélúbb, mint a Coenéknél, mert azt viszont el lehet mondani, hogy a Coenéknél, amikor erőszak van, lehet, hogy csak 3 ponton vagy 2 ponton történik meg a filmben, akkor az oda tesz. Tehát akkor az nagyon bestiális, brutális, de abszolút nem öncélú. Tehát az alatt mindig lezár egy történetet, vagy lezár egy jelenetet, stb. De én még ebben is érzem a Tarantino állhatást. Minden esetre azt a karikatúra szerű gesztust mindenféleképpen látni és értékelni kell, amelyel a rendőrfőnöknek, meg a polgármesternek a szerepét ebben a végtelenül korrupt városban, ebben a végtelenül korrupt Amerikában a nullára Coenekben mutatják. Rukája, igen. Ide hallgasson, én itt csak egy rendőrfőnök vagyok, úgyhogy ne koptasd a pofát, ha nem akarod, de mégis. Mi a francot csinál itt a te főnököd, Lió? Rád talán hallgat. Tom, ekkora felhajtást egy nyavajás bibsiért. Adja ki Kaspárnak Bernit, egy kobi, ide-oda. Mi itt csak égetjük magunkat. Lió azt csinál, amit akar, ti pedig azt csináljátok, amit ő akar. Tudtam, hogy ő a főnök ebben a városban. De már nem sokáig lesz az, ha ez így megy tovább. Nem jó ez így senkinek, magad is beláthatod. Először is én azt mondok Liónak, amit úri kedvem tart, tudod? Mert róla is. De te nem. Másodszor, ha Lió valamit eldönt, az van. Ha pedig valami nem tetszik, van elég zsaru, aki szívesen lenne rendőrfőnök, és nem ugrálna fölöslegesen. Ugyan menj már, Tom, én most csak spekuláltam, beszéltem a levegőbe. Tudom, hogy nem látok a dolgok mögé. Csak most minden olyan zavaros. Rohadtul zavaros minden. Nagyon vicces, ahogyan a rendőrfőnöknek a jelvényén meggyújtja a gyufát Tom. És az a vicces, hogy amit a rendőrfőnök mond, Tom ugyanazt magyarázza Liónak, tehát ő, a Lió tulajdonképpen egyetért a rendőrfőnökkel minden szavával, de ki ez a kis, senki házi hülye gyerek? Mi majd... egy szutykos kis rendőrfőnök, és azt képzeli, hogy majd ő mondja meg, hogy mi van. Senki házi alkalmazott. Tehát azért bármikor találunk helyette másik hatot. Mint ahogy ez be is bizony, hogy egy pillanat alatt egy ilyen kis bolhafingé zsugorodik össze. Tehát ezek a gesztusok, ez sem, tehát ami nagyon távol áll a Coenektől, az a harsányság. Ők azt igen, nem szeretik. Annyira tele van szó, ezért van, hogy minden jelenetet meg lehet nézni 20-szor. Minden poén ott van, de egyiket se viszik el addig, ameddig más rendezőben nem lenne önuralom, és elvinni a végsőkig, igen, és abszolút. Hagyná, hogy kifusson. Hát nem beszélve, meg, hogy... Ahogy mondjam, a Coenek talán jobban tisztelik a nézőt. Meg ez az ízlés dolog, ez nem csak ebben mutatkozik meg, hanem tulajdonképpen a Coeneknél legalább annyira erős, vagy fontos a vizualitás, mint a történet, karakterek, stb. Hát, ha már csak ezeknek a filmeknek csak a fő címeit megnézzük, már az is egy gyönyör maga. Írjatok nekünk a 0629-986-986-os SMS számunkra, és besetek föl saját véleményt a Coeneknek a munkásságával kapcsolatban, akár a kedvenc Coen filmetekkel kapcsolatban, érveljetek amellett, hogy melyik miért jó, vagy miért kevésbé. Nekem személy szerint a Nagyugrás a kedvencem, de a Fargóról sem tudok semmi rosszat elmondani, sőt, hát a legtöbb... az égető bizonyíték, vagy a Kegyetlen bánásmód is kiváló. Nekem az annyira nem tesz. Az a Coenekhez képest az már erősen. De milyen fordulatok vannak abban a forgatókönyvben. Itt megint a Coeneknél mi bizonyosodik be, hogy ahhoz, hogy nagy rendező hogy legyél, ahhoz ott kell lenni mindig a forgatókönyvnek a frontján. Tehát, hogy ők elsőrendűen írók. Ja, igen. És csak azután következik az a lépcsőfok, hogy nem engedik, hogy valaki más elrontsa a kiváló forgatókönyveiket, hanem majd megcsinálják ők úgy, ahogyan a víziójuk. Ez talán sokaknak nem tetszett, hogy az ő filmben minden az utolsó pillanatig nagyon ki van találva, meg úgymond nagyon meg van rendezve. Meg nagyon meg van írva. Nagyon jó, már annyira meg van írva, hogy a rendezés az már csak a képekre, meg a kamerabeállításokra, meg a vágásokra korlátozódik. Igen. Tehát így igazából a Halál keresztútján talán a rossz példa, ahol már talán túl van írva a sztori. Tehát, hogy itt már... Hát, én is el tudtam veszni nem elég egyszer végignézni, hogy minden kérdésre világos választ kapj. Csak hogy tud, Adán nagyon oda volt, hogy befutottak a zsaruk, mielőtt Frankinek TikTok kicsipkészte volna a pofádat, de én azt mondtam, még jobb is ez így. Azt mondtam, eddig van nekem egy megérzésem. Ez a gyerek meg Leo össze fogja rúgni a port. Csak időkérdése. Azt mondtam, túl okos vagy, Leo, szó szerint ezt. Megjósoltam, kérdezz csak meg Adánt, ha nem hiszed. Szabályosan megjósoltam, kérdezz csak meg. Szóval tényleg megjósolta? Megámhítetlen, Tamás. Tudtam, te is tisztában vagy vele, hogy marhaság védeni azt a simlist. Tudtam, tisztában vagy azzal is, hogy Leo újabb a marhaságokat csinál. Csak időkérdése volt már, hogy otthagyt. Ezért is nem hozzád küldtük az embereinket, hanem Leo-t. Hát ha azt vesszük, hogy elbaldóverolták, Leo-nak se lehet oka panaszra. Na te azért csak ne járasd a szádat, te nagy okos homokzsák. Jó, Eddie. Most már haver. Frászt. Szóval, ha jól értem, te most munkát keresel? Valahogy úgy. Ajánló leveled van? Van diplomád? Mert mi csak olyan ganefokat veszünk ám fel, akinek legalább egy diplomájuk van, igaz, Dán? Csak viccelek persze. Tudjuk, hogy hasznos lehetnél nekünk, egy ilyen okos gyereknek mindig hasznát veszünk. Valakinek, aki ott van az ember háta mögött, és okosakat súgdos a fülébe. Azt hiszem, sok hasznodat vehetnél. Ja, tudnék egyet mást. Amikor utoljára dumáltunk, nagyon magas lóról beszéltél. Szóval most azt mondom, tegyél le nekem valamit az asztalomra előbb, nyitótétnek. Jól van, mivel kezdjük? Hallod ezt, Dán? Profi beszéd. Mondtam én, hogy belevaló gyerek. Mivel kezdjük? Így beszél egy profi. Hát kezdhetnénk például mindjárt a simlissel. Nocsak, hol van most a simlis, tudod? A Royalban. 302-es szoba. Menj le a kocsihoz. Elküldöm veled együtt Frankit és TikTokot a Royalba. Ha Bernie ott van, Frankie és TikTok majd elintézi. És hogyha nincs ott? Akkor tintalevest teszem papírgaluskával. Tomás, mi boldog szállj a kocsiba! Mit akarsz tőlem? Mit akartok? A Millers Crossi. Ismered? Elviszünk egy kicsit levegőt. Tom, te is benne vagy ebbe, Tom? Maradj nyugodtan, Bipsi! Tom, ezek engem ki akarnak nyírni? Hús! Szólj nekik, Tom, szólj nekik, hogy megfájdul ne! Megfájdul a fejem, Tom, a vinyogás! Tom, csinálj már valamit! Tom! Indíts! Ha zsidót kell játszani, a Coennek mindig John Turturrót találják meg a zsidó szerepére. De a zsidó Coen testvérpár nem vádolható azzal, hogy a Halál keresztútján című film az bármennyire is judeofil lenne, vagy bármilyen jó színben próbálná feltüntetni Bernie-t, aki ennél mocskosabb kis féreg. Zsidó kobó, hogy megjelenik olyan, mint valami kis Dracula, hogy először megjelik, hogy mindig egyszer csak így ott ült Tomnál a lakásán. Igen. Besúrant valahogy. Ilyen, és pofátlan, tehát és a Tom megkegyelmez neki. Abszolút gerinc, de nem, de ez az a figura, aki tényleg hiba életben hagyni. Tehát az a szörnyű tanulsága egyébként az egész filmnek, és tulajdonképpen az ő kis tulajdonképpen két ilyen kis keverőgép van a nehéz fiúk között, Bernie és Tom. Igen. Ők nem igazi gengszterek, ők olyan kis ügyeskedők. És pont el is mondja egyébként, mikor viszi kvázi kivégezni. oda a Miller's Crossing, ami ott az erdőben egy ilyen ösvény, ez innen kapta a címét a film, hogy elmondja a Burnie is, hogy hát tudod, hogy én nem ölök, és ez az egyetlen ember az a Tom, akiről ez még elmondható. Még elmondható egy darabig. Aztán, de végül minket az Burnie, de minket Burnie készíti ki. Tehát azért Burnie-re is csak egy ideig mondható el. Burnie is nehéz fiú lesz a film közepére, Tom is nehéz fiú lesz a film végére. Legvégén. Tehát a végén mindenkinek véres lesz a keze. Mindenkinek véres lesz a keze. Talán a legvégén elmondható, hogy Leo-é a legkevésbé. Igen, hát tulajdonképpen legalábbis aki amit pedig látunk aki pedig hát a nagyfőnök. Igen, csak ő neki van mértéke. Ő tudja, hogy hányas a kabát, és hogy meddig érdemes növekedni. Még ez a szerelem dologhoz is szerint abszolút épésszel áll végig tulajdonképpen. Tehát, hogy örlődik, meg úgy igazából csak úgy vívódik, nem nagyon örlődik. Meg tudja haladni a saját egóját, a saját féltékenységét is. Igen. Igazából ő az a... Ő amire az ő nagyon figyel az, hogy ő maradjon a király, és fogja, és miután elintézett 6, vagy nem tudom mennyi gangstert az utcán, így leteszi a fegyvert, és visszateszi és a félbehagyott szivart a szárba. Igen, ennyi. Hát van stílusa az egész biztosa. Albert Finney-nél jobb figurát erre alig, ha lehetett volna találni. Az az igazság, hogy a Halál keresztútján az egy minden igényt kielégítő gangsterfilm. Tehát az, ha szeretitek a gangsternek a gangsterfilmnek a műfaját, hogyha egy fantasztikus Hogyha, igen, a legjobb értelem. Hogyha élvezitek az olyan filmeket, amelyek a kölcsönös függés, kiszolgáltatottság és a kölcsönös fenyegetettség sok játszmáiban zajlanak, úgy, mint a Keresztapa, vagy úgy, mint a Sepphelyes arcú, nem nélkülözve a brutális erőszakot, vagy akár úgy, mint a Kutyaszorítóban című film, vagy akár úgy, mint a Kaszinó című film. Megkülönböztetve ezektől a filmektől, hogy átszövi a humor. Igen, de finom, de annyira, humor, annyira, finom humor. Annyira kellemesen, hogy... És hogy ez a film, ez egy igazi csemege. Én azt mondom, hogy ez a film 8-as. Na, hát... 10-ből. András? Hát én így a 9 és a 10 között nagyon nehezen tudok dönteni, de legyen 9. 0629986986 az SMS számunk, erre várjuk az üzeneteiteket mindennel, ami a Coen fivérekkel kapcsolatos. Itt vannak az SMS-ek. Hadd kérdezzek mást. Annak a filmnek a címét, amelyben Brad Pitt fitness barmot játszik, köszi Ákos. Hát ez a Burn After Reading, ugye az Égető bizonyíték című filmről van szó, amely egyetlen kedvence Mikinek, aki azt írja nekünk. Unalmas filmek, amik csak egy kicsit viccesek, viszont nagyon modorosak. Kivéve a Lebowskit, az jó. Égető bizonyíték szörnyen közepes, éppen nem így van. Szégyeljétek magatokat. El kell, hogy szégyeljük magunkat, de az Égető bizonyíték aztán nem közepes. Az Égető bizonyíték az renetikus. Az Égető bizonyíték egyébként az, ahol átlépték ezt a határt. Ott azért már kezdenek, azt hagyjuk. Az Égető bizonyítékra semmiképp nem mondható el, hogy közepes. Az egyik legfrenetikusabb vígjáték, amit így láttam. Tehát az ilyen nagyon vicces. Hát egyáltalán mit ért közepes alatt, hogy mitől nem elég sok benne az akció, vagy nem elég. Én azt nem értem, hogy kivéve a Lebowskit. Miért pont a Lebowskit? Az egy annyira tipikusan Coen-es film. Pont olyan, tehát hogy ha Lebowski tetszik, akkor nem látom be, hogy miért nem tetszik a Barton Fink. Erről éppen szó lesz a következőkben. Igen. Na, itt vége van a nagy akcióknak, vége van a abszolút behatárolható műfajoknak. A Barton Fink az nagyon más. Fejest ugrunk a Coenségbe. Igen, az a Barton Finkről azt lehet elmondani, hogy a leg Hollywood kritikusabb filmek egyike, ami valaha készült Hollywoodban. Egy olyan drámaíróról szól, aki a Broadway-n nagy-nagy-nagy sikert arat, az egyik drámájával, egy ilyen Bertolt Brecht-szerű figura. Hát szerintem nagyon is. Olyan, aki a ma emberének akar valami nagyon... Köz, az úgynevezett. Igen, valami nagyon átélhetőt, valami nagyon mait, valami annak, nagyon égetőt, valami őt nagyon megérintő dolgot akar elmondani, le akarja hozni a színházat az emberekhez, vagy inkább föl akarja emelni az embereket a színházhoz, tehát hogy egy szintbe akarja hozni, nem hisz Tália papságában, és nem hisz abban a Parnasszusban, ahova az embereket el lehet igazítani, hogy hol és merre van a katarzis, hanem egy szintre akarja ezt az egészet hozni, és a lényeg mégis az, hogy vannak eszméi, hogy van víziója, és hogy van, van egy nagyon-nagyon határozott küldetése. És amikor erről van szó, akkor ezt nagyon vehemensen képviseli is, meg igen. És tutára adja az embereknek. És ennek a hősnek, ennek a kálváriájáról szól a Hollywoodi Leaders nyomás című film. Lelki és azt. Most hívtak Los Angelesből. Barton, a Capitol Pictures meg akarja szerezni. Heti $1,000 ajánlottak, de feltornázhatjuk 2-re is. De miért? Mi a szakmája? Már nem is tudom, nekem valami nagyot kéne dobnom. Nézze, Barton, nem noszogatom, mert tisztelem ön. De egy rövid kitérő Hollywoodban nem akadályozza meg, hogy számtalan színdarabot alkosson. Nem tudom, Garland. Az én helyem most itt van. Én most megéreztem a siker fuvallatát. Azt mondanám, ez inkább szélvihar. Hát nem érti, Garland? Nem azt a fajta sikert, amikor a kritikusok mennyekbe menesztik, és a derekféle producerek jól keresnek. Nem, azt az igazi sikert. A sikert, amiről mind álmodunk. Amikor megalkot egy új, élő színházat, ami az egyszerű emberért és emberről szól. Ha most elmennék Hollywoodba, egy csomó pénzt keresnék, estélyekre járnék, nagy menőkkel paroláznék, de elvágnám magam attól, ami a siker főforrása az egyszerű embertől. Megint elragadtattam magam. Olvasta Kevin írását? Nem, mi áll benne? Tessék, itt az enyém. Maga a Broadway üdvöskéje. És itt az alkalom, hogy beváltsa egy kis készpénzre, nem is rengeteg pénzre. Az egyszerű ember itt lesz, amikor visszatér. Ki tudja, talán egy-kettő Hollywoodban is akadna. Ezzel csak ürügyet keresnénk. Barton, ez tréfa volt. John Turturro megint zsidót játszik, ugye Barton Fink szerepében. Igen, de... Ezúttal főszereplő. Viszont azt hiszem, hogy most pláne ez a két filmet nézve egymás után, azt hiszem, hogy nem akarok ilyen zengzetes szavakat használni, de boruljunk le John Turturro zsenialitását. Ha ezt valaki megnézi egymás után, akkor egyértelműen látni fogja, hogy az egyik legnagyobb színész. A Coen filmekben az a jó, hogy nincsen egyetlen karakter sem, írja a kedves hallgató, akinek ne lenne valamilyen stikje, azaz teljesen normális lenne. Ennek eredménye morbid szituációk és teljes elmebaj. Az igaz. Igen. Részű. Igen, igen, igen, de valahogy a pokol mégsem szabadul el. Tehát valahogy mégis minden a maga szociális medrében marad, és így működik degenerált és módon és tovább hiteles, a világ. Hiteles marad végig. Ehhez értenek a Coenek, és még mihez? Hogy felépítenek egy koncepciót, amely koncepciót következetesen visznek, míg a film vége felé már magadénak érzed ezt a koncepciót, és örülsz neki, és igen, akkor... És akkor pofán vágnak a valósággal. Tehát akkor aztán fölrúgják. Tehát nem ragaszkodnak a saját koncepciójukhoz, csak addig, ameddig már meglepetésként fog érni téged, hogy igen, úgy képzelted, hogy a világ az egy forgatókönyvírónak a tolla nyomán létezik, örüljünk együtt neki, ahogy Hollywoodban szokás, ennek a tökéletes recsiszolt világnak, és akkor aztán még is valamilyen eresztéken, a forgatókönyv valamilyen résén keresztül beszivárog a valóság, és jó keményen pofán csap. Ehhez is nagyon értenek a Coenek. Szóval az igazság, hogy a valósággal nagyon intim viszonyban vannak, csak az egész, mégis azt lehet mondani, hogy nagyon sokat merítenek Franz Kafkától. És azt hiszem, hogy pont a Hollywoodi Leaders nyomás, az, ami talán nem véletlen a cím sem maga, nagyon kafkai. Nem csak az a hotel. Az a hotel, ahogyan azon a véget nem érő folyosón, klausztrofób módon menetel, igen, ahol igen. Az ajtók sora egymás mellett, mintha egy fraktálban csavarodna az egész ember. Az a nyomasztó hotelszoba, ahova ott oda beköltöztetik. Hát és azok a nyomasztó figurák, akik John idézőjelben Goodman, akit benépesítik, Charlie, az a kettő. A Charlie Meadows játsza, igen, igen. A Steve Buscemi, aki szintén mindig, egy állandó Coen vendég filmekben. Igen, mindig. De hogy mennyi, az mennyire zseniális. Hát egyrészt a Goodman se egy utolsó színész, mint hogy azért itt a Coen filmekből leginkább kiderül, hogy ugye átmegy hozzá beszélgetni, és ő az, akinek kiöntheti a lelkét, a szomszédja, Barton Fink. És ugye hát valami ki fog derülni a film végén a John Goodman-dől, de esetleg nagyon zseniális, megint csak ez a fantasztikus érzékük a Coenéknek, hogy ilyen aprók, pont ezekben a tikkekből, ahogy így elhintik majd így a későbbieket a John Goodman-nél, nem feltétlenül lehet kitalálni, hogy mit, De úgy érzék, olyan kis finom, olyan kis, ahogy ilyen finoman erőszakos, meg ahogy olyan, mondjuk az lehet, nem hülyeség, hogy passzív-agresszívan lép fel, de azért úgy rányomja magát mindig a Bartonra. Örömünkre szolgál, hogy az első kerületi kozmetikusoknál jól fekszünk, azt írják, hogy az első kerületi kozmetikusoknál kedves hallgatók, nagyon népszerűek vagyunk. Ja, ez van. Köszönjük. Ennek az, ennek az elviseléséhez nyilván utána kell. Utána megyünk is. Kozmetikázni? Igen. Van rajtunk mit? Valójában csak most kezdtem el a szakmát. Habár ott New Yorkban jól ismernek. Jó hírem van. Ó, akkor az izgalmas lehet. Nem vagyok valami nagy könyvboly, szóval nem olyan meglepő, hogy nem ismertem fel a nevét. Jesszusom, mekkora bunkó vagyok. Semmi vész, Charlie. Én darabokat írok. És csak New Yorkban mutatják be. Az utolsót halálra dicsérte a Herald. Azt hiszem, ezért hívtak. Na, a minőség a lényeg. Miféle témája, hogy is mondják, tematikusan... Hogy miről írok? Próbáltam nagyképű lenni, igen, ez az, Bart. Nos, ez jó kérdés. Lehet, hogy furcsán hangzik, Charlie, de olyan emberekről írok, mint maga. A hétköznapi emberről, az átlagról. Attól nem esnek hanyatt. De, szerintem igen. Másrészt viszont éppen ez a lényeg. New Yorkban is csak kevesen, remélem egyre nő a számuk, érzik úgy, hogy végre fölmutathatunk valamit, ami hétköznapi élményekből fakad. A tömegeknek szóló színház néhány egyszerű igazságon alapul, nem elvont jelképeken, amik már nem bírnak drámai erővel, mint rég. Én nem hiszem, hogy megértette. Hogy a fenében, ne tudnék mesélni? És ez itt a lényeg, hogy mindenki mesélhet. Az egyszerű ember álma és reménye bármely királyéval vetekszik. Az élet dolgait miért nem mutatná be a színház? Az Isten szerelmére miért olyan nehéz lenyelni ezt a keserű pirulát? Jó, ne legyen új színház a neve. Legyen valóságszínház. Legyen a mi színházunk. Azt láttam, hogy elkötelezte magát. Igen, valóban ez a vessző paripám. De miért ne látnánk magunkat odafönn? Kit érdekel Bastrop 5. grófja, és Lady Higginbottom, és kiölte meg Nigel Grinch Gibbons-t? Rajtosra ülném a fenekemet. Pontosan, Charlie, maga megérti, amit mondok. Sokkal jobban, mint egy csomó irodalmár, mivel maga igazi ember. És lenne mit mesélnem, egyszer? Hogy ne tudna, mégis sok az olyan író, aki mindent megtesz, amit tud, hogy eltávolodjon a hétköznapitól, amiben ő is él, ahol boltba jár, ahol harcol, és szeret, és társalog, és a munkájuk így gyötrelem, és csak dagonyáznak az üres formalizmusban, és nos, én megint csak papolok, de hogy maga is megértse, a színház hamis, mint egy $3 bankó. Azt hiszem, ez itt a fő tragédia. Teljesen igaza van. Örülök, hogy benézed. Sajnálom, ha néha egy kicsit eltértem. Hát akkor, ha úgy adódik, hogy tudnék segíteni, vagy akármit... Már azzal is segít, ha önmaga marad. Barton Fink megköti ezt a Fausti alkut azzal, hogy elmegy Hollywoodba és kiárusítja magát és apró pénzre váltja a tehetségét, és hát ezből, ezekből az eszményekből aztán semmi nem marad. És ez a saját megerőszakolásával jár. És abszolút, abszolút. És iszonyatos alkotói válságbarom, az egész filmre rányomja a végét, ilyen teljesen nyomasztó végig. És a saját önelveszejtésével és a saját pokoljárásával igazából a ez a film arról szól, hogy ezt a hőst, ezt a tehetséges és forradalmi szellemű Barton Finket Hollywood hogyan ejti fogjul, és hogyan csinálja ki, és hogyan aljasítja le saját magához, hogy Hollywood körbe fonja, mint egy óriás kígyó, amelyik eleinte... Elég agresszív. Igen, de hogy így ígér neki egy valami szutykos $2000 havonta, és aztán gyakorlatilag leszerződteti, a szerződését nem bontja fel, a mesterművet, amit a film végére elkészít, nem jelentetik meg, igen. Nem lesz belőle film, mert túlságosan is A+ kategóriásat írt, pedig csak egy dagadt kapzsi üzletember. Egy B kategóriás szemetet vártak el tőle. B-kategória formájában. Amit ő nem tudott szállítani, hanem egy A+-osat készített, ami nekik nem jó és nem kell. És rúgdosság, fontos, hogy pörögjél, most mutatni és kell, mutatni kell valamit. És még csak meg sem gazdagszik, hanem ebben a nyomorúságos hotelszobában, ahol ázik le a tapéta, ott dekkol, és gyakorlatilag túszul ejtették. Tehát, hogy arról szól, hogy az emberi szellem és a megváltó szellem az hogyan lúgozódik ki, és hogyan esik fogságba és túszul Hollywoodban, és hogy Hollywood hogyan aljasítja le mindazokat, akik a keleti partra, a nyugati partra szegődnek. Csak úgy, mint a Coheneket. Lubiszkolva az eszközeikkel, ami egyébként megint most erről eszembe jutott, hogy itt a Halálkereszt útjában a kis kalap, amit fúj a szél, ami a Tom álma, itt pedig a lemálló, az enyv lemálló tapéta, ami egyébként nekem egy kicsit ilyen személyes ismert, egyáltalán nem vagyok forradalmakozó, de az alkotói válságot az pontosan ismerem, hogy milyen, meg amikor az emberek meg kell erőszakolnia magát. És ez annyira fantasztikusan benne van, és annyira nyomasztva, hogy minden kis szar dolog így eltereli az ember figyelmét, amikor oda kéne ülni az írógép elé, vagy a papírlap fölé, és alkotni kéne, és akkor mindig ott van ez, akkor ott van, és akkor ugye ott van ez a kép a falon. Ami viszont, tehát ja, Coheneknek biztos, hogy a Coheneknek látszik, hogy ismerik az alkotói válságot, és pontosan tudják, hogy milyen Hollywooddal szembe menni. Hogy ez milyen. Nem lehet véletlen, hogy saját magukat írták és rendezték meg. Kevés olyan film van, amit közösen jegyeznek, mint rendezők. Egyébként szerintem ők már sportot űznek abból, a Coheneknek, hogy össze-vissza hogyan írják föl magukat, mint producer, forgatókönyvíró, rendező, hol az Ethan rendez, általában persze. Úgy van, hogy az Ethan, vagy Ethan a producer, általában Joel a rendező, és közösen a forgatókönyvírók. De igen, mondom, igen, szerintem igen. Már viccet csinálnak abból, hogy most melyiküket írják előrébb, hátrébb, melyiküket hova írják egyedül, meg ketten. Ők vagy ketten ez az alkotó páros igazából. És igen, és hát tulajdonképpen az utolsó három filmjüket kivéve, illetve nem az utolsó, tehát három filmjüket kivéve mind ők találták ki a filmeket, mert ugye a Betörő az albírom az egy remake, a Nem vénekold végig regényből készült, és most ez a legutolsó filmjük, ez amit magyarul a félszemére folytottak, ez szintén egy remake. Egy John Wayne Westernnek a remake. Belustultak írni, vagy mi van? Nem hiszem, de egyébként... De azért ők ezeket Coen-esítik ezeket az eredetieket. Abszolút, hát nekem ebből a Betől az album tetszik a legjobban. Az nagyon szét van Coen-esítve. Ez az utolsó film, ezt láttam, ez annyira nem. De ez egy western. Ez egy western, igen, western. Szerintem ez nem vibrál annyira, mint amennyire ezt a Coen-ektől el lehetne várni, vagy nincs meg az a szintű atmoszféra. Egy valami biztos, hogy a Coen-ek a Barton Fink című filmben saját magukat írták meg. Hát az alapvető Barton Fink, Coen film. Barton Fink, igen, ők a Coen-ek, ők azok a keleti parti zsidók, akik átutaznak a nyugati partra, és aztán kezdenek magukkal valamit, akkor vagy igen. Kezdenek Hollywooddal valamit, és aztán hát ebben a sztoriban Barton Fink egy hollywoodi kis senkivé válik, pedig a nyugati parton ő volt, a keleti parton még ő volt a proféta. Más kérdés, hogy a Coenek inkább Hollywood megváltói lettek sem, mint száműzöttjei, mint túszai. Az nem vagyok benne biztos, hogy ő nem mehet aztán, ő nem mehet hogy, vissza. Hogy Bartonból? Hogy Barton, de nem tud vissza, nem mehet vissza. Persze, ja. A szerződés nem engedik el a szerződéséből, úgyhogy, és ráadásul... Mert ő beleugrott abba a csapda, amit tudott, hogy ott lesz. Igen, igen pontosan. Ezért tényleg igen. És hiába ír akármit is, mert úgysem lesz belőle film, mert Hollywood, ami állítólag az amerikai álom kiteljesedése, semmi egyéb, mint az amerikai álom, a valós álomnak a halála. Egy rémálom. Pontosan. Egy igazi rémálom. Ez valós álom lehetőségeinek az abszolút elfolytása. Igen, igen, igen, ez a hollywoodi Raiders nyomás. Bengázlen szerint simán sinem vagyunk. Azt mondja, ezzel megütjük a fő nyereményt. Mondok valamit. Számítok rá. Befektettem. Nem szakítlak félre, bár úgy tűnik, nincs is rá szükség. Itt egy író, egy nagy mesélő ül előttem. Borzongass csak meg az idegeim. Kezdjük a főcímmel. Ülök a moziban, elsötétül. Feljön a Capitol logó. Tessék, ha? Őszinte legyek, Mr. Lipnik. Legyél! Sőt, mi több melegen ajánlom. Ha nem lennék őszinte üzletember? Persze az ember nem lehet mindig őszinte, csupa cápa ez a város. De az írók nem töprengenek ezen. Ha én őszinte lennék, sose látnék ilyen medencét. Csak a sikálnám. De ettől te légy bátran az. Őszinte, nem sikamisi. Őszintén szólva, nem szívesen beszélek be nem fejezett munkáról. Az egészet kidolgozom a fejemben, de időnként, ha szavakba kell önteni, idő előtt, a rossz szavak rossz vért szülnek, és tönkre teszik a lényegét, és sose lesz a régi. Szóval inkább ne firtassuk. Mr. Fink, nem érdekes, hogy mióta vagyok a filmszakmában. Mr. Lipnik azóta van benne, mióta az egészet kitalálták. Ő az egyik alapító. Azt hiszem, ha őt érdekli, amit az egyik alkalmazottja csinál, akkor annak az illetőnek nem kéne húzódozni, ha alkalmazott szeretne maradni. Jelenleg, amit a fejében rejteget, az a Capitol Pictures tulajdona. Az ön helyében én elmesélném, átkozottul gyorsan. Maga agyalágyult bunkó, ragya cifráztak, urafi. Mi oktatja ezt az embert? Ezt a művészt mi a dolga? Mr. Lipnik, én... Ez az ember alkotó művész! Legyen hálás neki maga, idióta! Vagy kiaítom! Mr. Lipnik, erre igazán semmi szükség... Boruljon térdre, maga bunkó! Boruljon térdre és csókolja meg a lábát! Mr. Lipnik, kérem... Csókolja meg a lábát! Takarodjon! Felfogta? Tűnjön el! Végleg! Ne is lássam! Ne szívd merre! Nem, nem, Mr. Breeze, valóban sokat nem segített. Nem kell fedezned, de szép tőled, ilyesmi előfordul. Sokkal jobban érezném magam, ha megfontolnám még egyszer. Felejtsd el, verd ki a fejedből. Ha az anyavajás nem kér bocsánatot tőled, akkor majd én. Tisztelem a művészeted és a munkád. És ha most még nem is árulsz el semmit, megcsókoljuk a lábat, hálánk eléül. Tudod, az óhazában azt mondtuk a kicsiknek, hogy nem szégyen megalázkodni, hogyha tisztelsz valakit. A Capitol Pictures nevében, az igazgatóság és a részvényesek nevében kérlek, fogadd el ezt, mint a tisztelet és a megbánás jelképét. Egy sötét és véres kafkai rémdráma, és mindeközben pedig egy kőkemény, maró erejű Hollywood kritikus szatíra, és ezek vannak egymásra illesztve, két egymásnak teljesen ellentmondó, teljesen széttartó műfaj, egy, ami tökéletesen érthető, jól kódolható, és abszolút átélhető és egyetérthető, és valami, ja, ami valami, a igen, és valami, amit meg alig boncolható, vagy bogozható, nem is igazán értem, csomó kérdés. Nem feltétlenül kéne, hogy ezt tartozzon ehhez a témához. Nem is, egymásra lett, hogy mondjam, egymásba lett illesztve két abszolút összenemillő műfaj, de úgy, hogy van az A műfaj, meg a B műfaj, és a jelenetek meg úgy sorjáznak, hogy A, B, B, A, B, A, B, és így tovább. Igazából azt jutott eszembe, hogy így néztem, hogy ilyen ízesített David Lynch, tehát egy ilyen könnyebben emészthető David Lynch. Egy valami... Kevésbé elvon, de atmoszférát azt nagyon-nagyon öröklő. Hogyha választani lehet a filmfesztiválok közül, akkor én azt gondolom, hogy a legfontosabb és a legjelesebb és a legtekintélyesebb az én szememben a Cannes-i filmfesztivál. Nem annyira sznoboknak való, mint a velencei, meg a berlini, meg a Karlovivári, meg soha ezek. Soha nem lesz annyira gagyi, amennyire az Oscar lenni. De soha nem lesz annyira gagyi, mint az Oscar. És egyébként... Soha egyébként nem lesz annyira gagyi, mint a Golden Globe, vagy mint az Európa Filmdíj. Nagyon sokat hallottam a műsorban, amikor hallgattam, hogy szittátok az Oscart, és nem értettem vele 100%-ig egyet, hogy az már teljesen elvonás, és a többi. Erre mi történik a Coen-eknél? Most megint ez nyilvánul meg, hogy most a legutóbbi filmtől oda meg visszaverik a nyálukat. Jaj, és az egyik legsebb, tehát ilyen nagyon kedves meg, de megint mi történik meg, amikor már a Hollywoodi akadémia elkezd szorongani, hogy úristen, a Coen-eknek nincs meg az Oscar, oda kell adni most már valamiért nagyon gyorsan, mert már ég a pofánk, hogy most a Coen-ek már olyan jó rendezők, a legjobb filmjeikért nem adták oda. És miért megint egyébként, ami az ő tőlük igaz, tulajdonképpen a leggicsesebb filmjük ez most, és ami a kis finom kis királyságuk, hogy megnyilvánul, a Fargo jó kis film volt egyébként. Igen, azért is kaptok sokat, de itt a Bártó, az édes bus vég, amit ezek a Coen-ek nagyon szeretnek elkövetni, de amilyen gicsmentesen tudják ezt csinálni, például itt a Barton filmben, ahol azért édes bus, mert ugye tulajdonképpen szomorúvá válik a sorsa a szegény Bartonnak, de hát egy ilyen gyönyörű felemelő, tehát van egy kép, ami van a falán, ami aztán így megtörténik vele, megelevenedik az élben, megelevenedik az a fotó, megkapja. Keserű, de ő ott megnyugszik, tehát ő szerintem, nem, hát ott akkor hát neki inkább, jó, és nem vagyok erről meggyőződve, hogy jó. De ennél nincs is szomorú, hogyha neki jó. Hát ugyanakkor baromisztat, elengedte a dimenzióba szomorú az egész. Hát elengedte az eszményeit, amelyektől külön különleges volt, amelyektől ő lehetett volna a keleti parti színház megváltója. Ezeket mind elengedte, és ott van helyett a gicses képet. Megkapta a gicses képet, megkapta a havi 2000 dollárt, és megkapta azt a szutykos hotelszobát, gratulálunk. Miért hoztuk föl Kant? Mert Kahn, amelyik demonstratíve újra meg újra Hollywooddal szemben határozza meg magát, nagyon értékelte ezt a filmet, olyannyira, hogy Joel Cohen lett a legjobb rendező, olyannyira, hogy John Turturro lett a legjobb férfi színész, és olyannyira, hogy a Hollywoodi Leaders nyomás lett az aranypálma díjas, vagyis a Cannes-i nagydíjas film 1991-ben. Tehát Kahn minden elképzelhető kategóriában a Hollywoodi Leaders nyomást értékelte, mert hát saját ellenpólusát nagyon jól találta meg Kahn a Hollywoodi Leaders nyomás című filmben, illetve Hollywoodban. Még elnézést, még gyorsan ezt az édes búst, mert ez nagyon jellemző a Cohenekre, és ez azt hiszem elég következetesen a legtöbb filmben ott van, csak ma nem lesz szó a Nagy Lebowskiról, viszont lesz szó a majd a következő film, ami lesz, aminél ez szintén nagyon erős, szerintem ott a legigazabb. A Lebowskiban, a Lebowski ez egy iszonyatosan könnyed film végig, a habkönnyű, és ott van ez a jelenet, amikor ha esetleg valaki nem látta, áll a két jó barát, a Lebowski meg a John Goodman, és elvesztették, és el kellett hamvasztani a buszkémit, és tulajdonképpen ott állnak és gyászolják, és ráfújja a szél, és így úgy dönt a nagy Bumfordi elefánt a porcán, a dzsungel, hogy őt akkor most ki te legjobb szándék, ha kiszórjuk a hamvait a tengerbe, de ott állnak a sziklán, és fúj az, és rájuk, hogy az egész is fújja a szél, a szerencsétlen haverjukat, tudod, hogy fetrengennél a röhögést, de közben iszonyatosan szomorú, és hát a következő filmben szintén egy ilyen groteszk és vicces, de közben meg tragikus és fájdalmas. Igen, mert mindig megállnak egy lépéssel a harsánság előtt. Csak lehet. Szerintem is nagyon jó. Kaptunk SMS-t, azt írja a kedves hallgató, érdekes a megalkuvást fölhozni. 174-szer pancsizol a melegvizes medencében, pedig mindenkinél jobban úsztál a hideg 50-esben. Hát, ez érdekes. Olyan, mintha nekem szólna, vagy mintha én lennék megszólítva. Nem, én szerintem ez a Barton Finkre vonatkozik. Barton Finkre vonatkozik? Aki nagyon jól el volt Hollywood nélkül. Az jó és lenne. És miért? Ha jó lenne, ha nem nekem szólna. Nagyon annyira hajlamos vagyok magamra venni. De miért is szólna neked? Igazából. Nem tudom. Ha nem ez a 174. adás, akkor minden oké. Nem tudom, én nem számolom. Ja, mert hogy mit? De 171. Nem tudom, hogy a 171. adás. De azt hiszem, hogy pedig de. Pedig ez a 174. adás, akkor azt hiszem, hogy ez nekem szól. Hát. De hát olyan kellemes ebben a langyos meleg vízben itt pancsolni. Igen, hát de miért? Hát ha egyszer kellemes. Hát ha egyszer jó. Most akkor. Ja. És ugye el is eresztheti magát benne az ember. Hát. Hát ez van. Köszönöm. Hát igen. Érték. De hát ha az ember már annyira jól úszotta, na várjunk, hányast? Hetest? Na, én végre kimondhatom, na ez az, ami a brutális 10-es. Tehát ez nekem abszolút oda-vissza és teljes mértékben. Te? Szerintem egy 7-es. Nálam. Nálam egy 7-es. Szerintem a 7-es az egy jó kis film. Nem tartom én ezt a Cohenek legjobb filmjének. Koránt sem. Egyébként. Már csak az egyedülálló mi volt a ilyet? Érdekes, de hogy mondjam, ha többet értenék a felénél, akkor könnyebben adnék neki 8-ast is akár. Tehát egy csomó minden nem értek. De azt azért veszed felének, hogy ez az atmoszféra összerakva ez a dolog, nem, amit nem, mondtál? A cselekménynek, igen. Charlie Meadows-os szálat a gyilkossággal nem értem. Nem tudsz nem értem, elég, nem, nincs kibontva nekem eléggé, vagy Isten tudja. De csak úgy megvan vele bolondítva, a kis pszichó bele van rakva a krimiszál, ilyen markáns. A következő film, amiről beszélni fogunk, az viszont egy nagyon jól megírt és egy nagyon minden elemében tökéletesen kidolgozott krimi. Ez az Ember, aki ott se volt című film, amelyet fekete-fehérben forgattak le a Coen fivérek. Egyértelmű utalás a film noir műfajára. Hangulatban és kinézetben ugyanakkor a főhős az nem tipikus film noir főhős. Csak a jellemvonás. A Billy Bob Thornton a főszereplő, igen. Akinél hát így sokkal jobban film főszerepet én még nem láttam játszani. Hát ez valami nagyon meggyőző, amit a Billy Bob Thornton itt előad. ez az ember nem lehet, tudni, nem, lehet tudni, hogy nem lehet tudni, hogy, hogy sérült, degenerált-e, vagy épp ellenkezőleg is tök normális, talán az egyetlen, aki normális a filmben. Vagy talán az egyetlen, aki normális a bolygón. Valahogy, minthogyha nem lenne defektusa, sőt, tovább megyek, mintha nem lenne személyisége. Ha csak nem az a defektus, defektusa, hogy ő valami elviselhetetlen nyugalommal fogadja el a sorsát tulajdonképpen. Nem tudom, érdekes. A Billy Bob Thornton által játszott hős Ed Crane ebben a filmben valaki, aki önmaga árnyéka. Talán sosem volt az, aminek az árnyéka, talán sehol nincs is az, akinek az árnyéka, és talán az egész film arról szól, hogy keresnie kell minden áron, mindig találnia kell valakit, akinek az árnyéka legyen, mert ha nincsen senki, akinek az árnyéka legyen, akkor ő nincs is. Ez az ember, aki ott sem volt, ennél találóbb címet erre a karakterre nem is lehetne kitalálni. Hogy végig a filmben tulajdonképpen mozgatórugója lesz a cselekménynek, mert minden történésnek, és maguk a körülötte lévő karakterek észre se veszik őt, tehát azt írja a kedves hallgató, hogy színesben forgatták, aztán lehúzták fekete-fehérre. A DVD kiadásban van egy extra lemez, amin meg van fekete-fehérben a film, és az extra lemezen meg van színesben is a film. Tehát sok egészen... értelmét nem láttam, hogyha valakinek jó, akkor biztos jó, de szerintem egyszerűen szebbek a dolgok. Az extrák 90%-ának semmi értelme, és semmi szükség nincsen rá. Én nem szoktam értékelni az extrákat semmire. Én nem tudom, milyen extrák vannak azon. Azt hiszem az operatőrrel van interjú. Én általában értem az extrákat, nem ezen a DVD-n az extráknak, úgy általában nem érdekelnek az extrák a DVD-ken, tehát nem jellemző. Mi a különbség a defektusok és a személyiség között? Azt gondolom, hogy nem olyan sok. Azt gondolom, hogy a személyiségünk azok a minket ért sérelmekre, adott válaszaink. Tehát a személyiségünk abból alakul ki, hogy kapunk sérelmeket, kapunk sérüléseket, és ezeknek a sérüléseknek a nyomán bőrkeményedéseink alakulnak ki, és sebhelyeink alakulnak ki, és ezek a sebhelyek adják ki a személyiségünket. Ez az ember meg... vajon régen, hogy ilyennél lett, mert az emberük milyen sérülés érhette, mert azt látjuk, hogy hát ez a, lehet, hogy éppen ez a kis misztikus érezhető vonal benne, erről mert igazából csak most látjuk, hogy őt mit érik. Arra egyébként szerintem nekem szimpatikus, ahogy reagál, illetve hogy folyamatosan nem reagálja le a dolgokat. Ed Crane esetében szerintem pont erről van szó. Hogy minthogyha sérülésmentes lenne, minthogyha lepattanna róla minden, amit a világ küld felé. A nulla, mindig kiugol, tehát még a nulla nyugvó ponton van. Igen, kimozdíthatatlan a sztoikus nyugalmából ez a karakter. És nem is fog soha kimozdulni. És ezért aztán nincsen személyisége. Nincs személyisége. És egyetlen, ez olyan lazán is szépen meg lett alkotva egyetlen, ebben a filmben. Egyetlen szenvedélye van a cigaretta. Az viszont tényleg minden egyes képkockán szerepel, ezt érdemes egyébként cigizik, néha így odafigyelni, és igen, mindig cigarettázik. Szívderítő egy 2001-es filmben ennyit dohányozni, látni egy főszereplőt, tudva, hogy Hollywood mennyire ellene tart a dohányzásnak többek között, akkor ennek 2001-re ezt is megtehették. Beletudták ezt a kozíciót. Megtehették. Hogy nem lehet, hogy a végén, amikor álmodja, mielőtt, vagy ezt nem mondjuk el, vagy most el lehet, mert igazából fordulaton nem. Tehát, hogy mielőtt tulajdonképpen kivégzik, kétszer álmodik a filmbe, szerintem az is annyira finoman és ügyesen van beletéve, hogy álmodik, hogy tulajdonképpen nem tudjuk, csak egyszer csak így a végére kiderül, hogy az egy álom volt. Először, amikor a már nem élő feleségét meglátjuk. Nem is biztos, hogy álom, lehet, hogy egy emlék. Hát az nyilván, mert otthon van, meg tulajdonképpen nem történik benne semmi különös. De hát ott álmodja, de hogy a végén ugye a börtönben van egy ilyen álom, és azt hiszem, hogy talán ott nem gyújt rá a cigarettát, de lehet, hogy igen, ezt már nem tudom pontosan. Egy valami érdekes. Akkor beütetik a villamos székbe. Érdekes ebben a hősben, Ed Crane-ben, hogy életében egyetlen egy döntést hoz meg. Egyszer dönt. Amikor megírja a zsaroló levelet. És ez gyönyörűen elindítja ezzel, a saját sorsát, így bum, a de nem csak a sajátját, hanem a környezetében mindenki bedől. Mindenki bedől. Tehát 6 ember halálát okozza ezzel az egyetlen levélkével. Mi az érdekes ebben a filmben? 6. Hát jóformán, igen, számoljunk utána, igen. Van a felesége, igen, a Dave, igen. És a Oliver is akkor ki a... Hát ő meg... Ja, hát és ő akkor 4. Igen, 4? 4. Négyel végzünk? Hát igen, van az ügynök, igen. A mosoda ügynök, a felesége, a Dave a felesége szerető. Nagy kérdés, hogy ezután van-e értelme megnézni a filmet? Apá, persze, hogy van értelme megnézni, mert Coen film, és az mindig ad valami sajtot. Ha valaki nem látta... Nem pusztán Coen film, ez egy nagyon-nagyon kiváló film. Minden elemében egy kiváló film. Egy olyan krimi, aminek a cselekménye 100%-ig krimi, igen, de közben a hangulata és a világa meg egy... És végül meg is egy, maga a film, nem lehet ezt a tehát már túllép, és kiburjázik a film a krimi meg egy dráma kereteiből. Igen. Hát igen. Igen, de igen. Hát az. Igen. Mi a jó a Coenekben, hogy semmit nem tekintenek magukra nézve kötelező érvényűnek. Nincsenek műfajok, amelyeket ne folyatnának át egymásba. Mert át tudják folyatni. És mert nem szolgálják ki a hollywoodi sablonokat, és nem töltik be a saját személyükkel és a saját munkájukkal azokat a formátumokat, persze. Amelyeket elvárnak tőlük Hollywoodban. Egy nagy pofájú haverom, Doris egyik kolléganőjével járt, és ők hoztak össze minket egy dupla randin. Moziba mentünk. Dorisnál volt egy flaska pia. Fürgén bepuszilta. Közölte, hogy kedvére való a hallgatásom. Néhány héttel később javasolt, hogy keljünk egybe. Megkérdeztem, nem akar-e jobban megismerni. Azt kérdezte, az jobb lenne? Kissé ütődöttnek tartott. Nem is vettem rossz néven tőle. Volt benne ráció. Akkor is úgy ismertük egymást, ahogy most. Végül is épp eléggé. Benedek Miklós a főhős Ed Crane, vagyis Ledugben. Billy Bob Thornton szinkronhangja. Nem nagyon jellemző, hogy Benedek Miklós szinkron szerepeket vállalna. Macskafogót ismerhetjük, amiben legendás. De utánozhatatlanul kiváló ennek a hősnek. Hát itt egymásra írták volna, ez a sztoikus karakter, ez annyira való hát a Benedek Miklósnak. Igen, ez egyértelműen adja. Egy komplett, nagyon-nagyon fordulatos, és nagyon-nagyon jó hangulatú krimi, amely aztán igazán nem hagy maga után kívánni valót. Tehát, hogy itt ebben a sztoriban itt is azt várnánk, hogy valami happy endes fordulat lesz. És tulajdonképpen itt jön be ez a vég. De hanem egy, ez is egy kárhozat történet egyébként. A Barton Finkhez hasonló. Ugyanakkor a Barton Finkhez. Egy aránytalanul bagatel bűnért, egy aránytalanul súlyos tragédia sorozat. Az, ami jár cserébe. Csak az mennyire finoman van végérzéketben bemutatva, de az Barton Finkkel ellentétben itt az édes búsfég, én azt hiszem, hogy mégiscsak boldog. Mert egyszerűen én bennem azért okozott, mert amikor a villamos székben ülve, az filmben először is ugye utoljára egy eszméletlen nagy megnyugvás futát. Tudod, mi ennek a Billy Bob Thornton arca, amit köszönjük neki is, meg a rendezőknek is. Tudod, mi ennek az embernek a bűne? Hogy nem tudott felnőni a saját eredendő ártatlanságához, vagy butha természetéhez. Ő neki a világ nem tudott adni semmit, és nem is kellett volna, hogy akarjon a világtól semmit, de egy ponton ő engedett a világ csábításának, mert az bár nem, annak az igénye nem belülről fakadt, nem belőle fakadt, de mégis tudta a világról, hogy a világ az ilyesmikért futkos, mindig ilyesmikre vágyik. Ez olyan dolog, ami jó, amit akarni bár kell. Az emberek ilyenek, bár neki nem volt rá szüksége, de aztán mégis megtanulta akarni, rákényszerítette magát, és ezzel taszította magát és a környezetét a kárhozatba. Tehát így igazán ez az ember, amikor meghal, akkor is úgy hal meg, mint a Buddha. Mint aki ennek a világ sem adni, sem tőle elvenni, semmit nem tud, mert nincs személyisége, mert nincs sorsa sem igazából, ezért a kárhozat sem, meg a halál sem érinti. Egy rengetegszer újra nézhető film, elgondolkodható, szórakoztató, és egyébként szerinted, hogy így ha olyan hangulatban van az ember, akkor akár megnyugtató is lehet, ha ellenkezőleg, akkor nem, de fantasztikus. És hát vizuálisan is egy orgazmus. Ed Crane megzsarolja Big Dave-et, aki a feleségének a főnöke, miután miután megtudja, hogy Dave kettinti az ő feleségét, Doriszt, akit a Francis McDormand játszik. Ugyanakkor miért zsarolja meg? Nem, és még csak ez se ön. Hát be akar társulni valami vegytisztítóba. Van üzletben, amiből pénze lenne, és azt így, de minek így az akar neki? Pénz. Minek ennek az embernek pénz? Ő se tudja. Enged a világ csábításának. Ő se érti, hogy miért, de azt, azt tudjuk, hogy az jó a pénz, az akarni szokás a pénzt. És ez az ő fő bűne. Mert bárki más, aki a pénz akarására született, vagy ahhoz szokott, vagy abban él, Az akarhassa, de ő neki nem. Neki ez nem az ő élete. Neki nem való, és ez az egyetlen bűne az életében, az egyetlen, amiért kegyetlenül kell fizetnie. Egyébként mindenki azonosulható valahol a filmben. Na, ehhez is értenek a Coenek, hogy nincsenek a filmben gyűlölhető karakterek, hanem esendő, de szerethető figurák mindegytől egyik. Mindegyikkel el tudod sajátítani a nézőpontot, amelynek a szemszögéből bárkivel azonosulni tudsz, és érteni tudod a lépéseit és a tetteit. És az viszont mennyire tragikus, hogy ugye tulajdonképpen ő nem is nagyon kapott semmit, és nem is nagyon tett semmit senkiért és senkinek. Egyébként nagyon hasonlóan tragikus a sorsa, mint a Fargo főhősének. Ő is ravaszkodik, ő is próbál valami ügyes, mesteri húzással előállni. Ja, William és Igen. Na most, még egy momentum a filmben, amikor a Scarlett Johansson által, azt hiszem az első film szerepe. A Birdie, játszott a kis lány, megpróbálja támogatni, csak kiderül róla, hogy elviszi, hát látja, hogy zongorázik, és így bele, igen, és gondolja, hogy akkor most vele tesz, és ez neki egy olyan jó, hogy tesz vele valami jót, és akkor megmondja, elviszi a zongorottal az, aki 20 perc után közül, hogy hát ennek sok értelme tulajdonképpen nem lesz, és ez is egy ilyen szomorú, egy ilyen semmivé foszlik tulajdonképpen ez a Sorban minden igen, a semmivé foszlik, amivel próbálkozik a mi hősünk. Kicsit avassuk be a hallgatót a cselekménybe, hogy hát, ha nem látta a filmet. Szóval megzsarolja a főnökét, és aztán ez a zsarolás nagyon rosszul sül el. A főnöke, mármint a feleségének a főnöke rájön arra, hogy ő a zsaroló, és egy kényszerű helyzetben megöli. De megpróbálja megölni Edet, és Ednek meg kell ölnie. És Ed önvédelemből megöli. Tehát szó nincsen arról, hogy itt egy előre megfontolt, vagy aljas szándékú gyilkosság történt volna. Majd abban a pillanatban ezt követően, nyom nélkül el tudna tűnni. És ezt követően nem őt tartóztatják le, hanem a feleségét, Doriszt. Hiszen azt a viszonyt ismeri meg a rendőrség. Egyrészt, másrészt meg minden ő ellene val. Tehát minden ő ellene val, és végül később az a nagyon durva, az ember, aki ott se volt, nem csak az ő jellemére és az ő személyiségére utal, hanem arra, hogy később egy olyan bűncselekményért fogják majd kivégezni, amit nem ő tett. A feleségét meg egy olyanért, amit ő tett. Tehát, hogy valahol... Szóval azért a forgatókönyv. Hát nagyon forgatókönyv, igen. És az a szép benne, hogy mindenki megbűnhődik valakinek a bűneiért, és a végül a kör mégiscsak bezár. A fodrászüzlet. Doris és Frank apja 30 évig fizette a részleteket. Most a bank nevére került. Frank kapott érte egy kis pénzt, és Frank továbbította a pénzt Freddy Riedenscheidernek, aki 2 nap múlva megérkezett, és Da Vincinél akart ebédelni. Nem sütve, főzve. 3 darabot, 2 percig, a sztéket közepesen. Palacsinta, lángos, paradicsomlé és sok kávé. Van bikaheréjük? Nincs, uram. Addig is hozzon nekem egy gyümölcskoktélt. Maga Crane? Igen. Borbémi? Igen. Riedenscheider vagyok, éhes? Nem éppen. Azt mondják, jó a kaja, kipróbálom. Nézze, ne vesztegessük az időt, evés közben beszélünk, ha nem bánja. Amíg itt vagyok, a Metropolban szállok meg. A Turandot lakosztályban, egy operáról nevezték el. A szoba egyébként megfelelő, fenntartják nekem, miközben ide-oda kórécálok. Szóval a tisztelet díjon felül fizeti a számlát, a költségeket, a titkárságot, a magánkopót, ha szükséges. Lélekbúvárt, ha muszáj. A fellebezéssel még ráérünk. Először is bevallotta? Nem, dehogy, nem ő volt. Helyes, ez jó. Mármint, hogy nem vallott be semmit. A vallomást is ki tudjuk iktatni, de ez jó. Egyel kevesebb gond. Kihallgatás. Holnap bemegyek. Legyen ott pont 3-ra, és még valami. Egy kukkot sem szól. Én vagyok a főnök, én utasítom. Nincs fölös duma. Mi a fölös? A duma. Minden fölös duma. Én nyomom a sódert, maga hallgat, mint a sír. Én ügyvéd vagyok, maga borbé, szart se ér. Jól van. Helyes. Ha keres, hívjon a lakosztályomban, vagy üzenjen. Biztos nem kér? Köszönöm. Ha nem, hát nem. Maga rendes habsi. Maga jól van, ő is jól van, végül minden rendben jön, és most kérem a palacsintát. Az ügyvéd szakma és a jog kapcsán minden elképzelhető illúzióval leszámol a Coen fivér pár ebben a filmben. Elképesztő, hogy ez a figura, ez az ügyvéd bolond már. Mennyire a saját egójába, hogy hogyan semmizi ki őket, a Turandot lakosztályban lakik meg, a bikaherét rendel meg, nem tudom, fölvesznek valami jelzálogot a fodrászüzletre, és a egyértelmű, hogy jog, orvoslat és igazság csak annak jár, aki kész mindent feláldozni azért, az összes összekuporgatott fillérét feláldozni. Ez is nagyon kemény kapitalizmus kritika egyébként, ami ebben a filmben lejátszódik. Itt az ügyvéd szerepe... Ha jól emlékszem, a profizmusra hivatkozik sokszor, hogy hát az ügyvéd szerepe nagyon hasonló az ügyvéd szerepe ebben a filmben, mint a Táncos a Sötétben című Lars von Trier filmben, ahol szintén azt látjuk, hogy kinek jár a jog, aki meg tudja fizetni, annak jár az igazság. Sőt, hát itt tovább megyünk, egész konkrétan az ügyvéd elmondja ebben a filmben, hogy a felmentés az nem az igazságért jár. Az igazságért nem jár semmi. Az igazságért kötél jár, illetve villamosszék. Felmentés az az igazság illúzióját az esküdtekben jól keltő védőbeszédért jár. Nem igazságra van szükség. Az igazság illúziójára van szükség, amin lehet akár hazugság is. Teljesen mindegy. Kicsit túl szakmaizálja. Hát, de végtelenül relativizál mindent, amely eszményekre az igazságszolgáltatás épül akár Amerikában, akár bármely más úgynevezett jogállamban. Bűzlik. De igaz. Hidegen hagy, igaz vagy sem, ha bűzlik. Azt mondja, zsarolták, de hogy ki nem tudja. Viszonya volt, kivel nem tudja. Más is tudott róla, nem valószínű, nem tudja. Én tudtam. Dave elmondta nekem. És közölte, hogy össze fogja szedni a pénzt. Ragyogó, a férje mellette van, pazar. Lássuk be, itt nincs semmi kapaszkodó. Freddy Riedenscheider jó, de nem varázsló. Nem elég egy intés a varázspálcával, hogy bizonyítékokat teremtsünk. Nézzük, mit sorakoztat fel a másik oldal. A főkönyveket maga vezette, maga kutyulta meg, indíték. A helyszíne szabad bejárása volt, lehetőség. Ott az az éles kis kés, amivel torkon döfték, női fegyver. Az dévé volt. Ne szakítson félbe a mindenit. Az áldozat nagy megbecsülésnek örvendett. És itt van maga. Egy zsémbes beosztott aktakukac, aki azon az estén részeg volt, mint a csap, és az alibije mindössze annyi, hogy otthon feküdt, kiütve, egyedül. Én ott voltam. Mint mondtam, bűzlik. Én tettem. Jól van. Maga volt. Rendben. Hagyjuk a zsarolást. Megölte. Miért? Neki Dorissal viszonya volt. Értem. Honnan tudta? Rájöttem. Megéreztem. Akad más is, aki tisztában volt a ténnyel? Nem tudom. Nem hinném. Hogy jutott be a boltba? Doris kulcsaival. Látta valaki oda bent? Útközben, befelé vagy kifelé? Nem hinném. Van, aki alátámaszthatná az istenverte történetét? Ugyan már, emberek, ezzel nem segítenek egymáson. Legyünk realisták. A lehetőségek? Nem látok lehetőségeket. Nem képviselhetem az A-sztorit. Nem képviselhetem a B-sztorit sem. Őrültnek nyilvánítathatom, de túl összeszedett. Köthetünk vádalkut, és nem végzik ki, de élete végéig börtönben rohadna. És nem azért bízta meg Freddy Riedenscheidert, hogy a tárgyaláson fogja a kezét. Erre Lloyd Garrowé is megfelelt volna. Nem, egyelőre nem adjuk fel. Freddy Riedenscheider soha se dobja be a törölközőt. Kitartok, és nem kapitulálok. Na jó, nagy a baj, töprengjünk. Jó, nézzük a zsarolást. Igen, ez felvillanyozó, feltáratlan, és rossz fényt vet rá. Ki tudja, mi derül ki, ha megpiszkáljuk a múltját. Megkéri, hogy segítsen neki a pénzzel, de késő, mert kísért a múlt. Igen, Igen, hagyjuk a féltékeny férjet, a zsarolás a lényeg. Jelentkezem. Kimegyek! Joel Cohen a legjobb rendezőnek járó Cannes-i díjat, nagy díjat kapta ezért a filmért, tehát újra a legjobb rendezők a Cohenek lettek ennek a filmnek a nyomán. Igazából az igazságnak semmi jelentősége nincsen egy törvényi eljárásban, és ez újra és újra bizonyságot nyer ebben a filmben. A drága jó ügyvédnek keresztül. Az ügyvédnek a monológiai nyomán. Megint két teljesen különböző műfajt fésülnek egybe a Cohenek. Itt egy jellemrajz, egy jellem dráma, és egy krimi, az, ami egymásnak ellentmondó, de mégis valahogy harmóniába simuló szövedéke az, amit elénk tár. Szerintem az én számomra sokkal jobban működik ez a kettősség, mint a Barton Fink esetében, ezért nálam ez a film egy 8-as. Nálam 10-es. Hát így viszonyul egy szkeptikus, de tán értő közönség egy vérben forgó szemű rajongóhoz, ahogy a mi egymáshoz itt ma. A Coen fivérek filmjeiről beszélgettünk a mai adásban, olyanokról, mint az arizonai ördögfióka, mint a Halál keresztútján, a hollywoodi lidércnyomás, illetve az Ember, aki ott se volt című filmekről. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, Trencsényi András kollégámmal egyetemben, én Puzsér Róbert voltam, holnap is itt leszünk, 3-5-ig szokásunk szerint. Addig is nagyon-nagyon kellemes hétvégét kívánunk, és sok rádiókáfi hallgatást, sziasztok! Sziasztok!